Denna film utgår från riksdagens debatt i tisdags om grundlagsändringarna. Sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig förändringarna. Som det skulle visa sig så var det svårt att få fram bilder från debatten. Riksdagens egen sida hade tekniska problem och Sveriges televisions sida, SVT Forum, gjorde av någon anledning ett undantag just för den här debatten. De hade debatterna både dagen före och dagen efter, men inte denna debatt. Räddningen blev Galne Gunnar på YouTube. Tack Gunnar. Ett moment var att EU-medlemskapet skulle skrivas in i grundlagen. Ett annat moment var att sudda ut gränsen mellan svenskt och utländskt medborgarskap. Båda dessa moment låg i linje med en trend och en strävan från krafter som inte vill oss väl. Beträffande EU så har utvecklingen drivits i riktning mot dels en geografisk utvidgning, dels en ökad överstatlighet med mer av toppstyrning och mindre demokrati. I det sammanhanget framstår ju som konsekvent att man vill cementera medborgarskapet och göra det svårare att lämna EU. Beträffande nationalstaten finns också en uttalad viljeinriktning från makthavarna att undergräva denna. Därav nedrustningen av försvaret. Därav all propaganda mot svenskhet. Därav alla drev mot kungahuset. Och så här blir det konsekvent att tona ned innebörden av ett svenskt medborgarskap. I riksdagsdebatten var det, tycker jag, framförallt två sverigedemokrater som imponerade, nämligen Kent Ekeroth och Richard Jomshof. Därutöver var ett inlägg från vänsterpartisten Jonas Sjöstedt tankeväckande på två sätt. Låt oss börja med att lyssna på de två SD:arna. Att vara svensk medborgare ska betyda någonting. Det är den svenska staten och riksdagens främsta uppgift att representera och värna om det svenska folket. För oss är det en självklarhet att svenskar ska och måste kunna åtnjuta alla de förmåner det innebär att vara en svensk medborgare. I och med att man återigen urlakar det svenska medborgarskapet genom att stort ge exakt samma fri- och rättigheter till utlänningar så nedvärderar man betydelsen av medborgarskapet. Det blir naturligt när skillnaderna mellan att vara svensk medborgare och att vara utlänning minimeras. Som Jimmy också var inne på så är det så att utlänningar ska åtnjuta ett grundskydd i Sverige. Men det gör de redan idag. Och i takt med att världen blir allt mer globaliserad och nya hotbilder såsom terrorism, religiös fanatism, eskalerande internationell organiserad brottslighet tar rot i vårt samhälle så måste våra olika samhällsapparater kunna ges det verktyg de behöver för att bekämpa detta. Att garantera varje utlänning i princip exakt samma rättigheter för ta den förmån det innebär att vara svensk medborgare och det gör Sverige till en mer osäker plats. Den andra punkten rörande urholkningen av medborgarskapet är, som somliga också varit inne på, att man tar bort medborgarskapskravet på en rad områden. Och det här är inga små förändringar vi pratar om. I dagens regeringsform finns det krav på medborgarskap för att inneha vissa samhällsbärande tjänster. Det rör sig bland annat om poliser, domartjänst, statsråd som idag har ett krav på att man ska ha varit svensk medborgare i 10 år, statschef, åklagare och så vidare och så vidare. Sjuklöven, alltså de övriga 7 partierna, vill ta bort en stor del av de här kraven i grundlagen. Och om folk har varit inne på så tar man bort kravet på att en statsråd måste ha varit medborgare i 10 år. Vilket vi givetvis inte håller med om. Det ska bara räcka att den är svensk medborgare. Alla medborgarskapskrav på statliga anställningar avskaffas i princip. Alla överbefälhavaren i Sverige ska behöva vara svensk medborgare. Vilket får anses vara speciellt anmärkningsvärt. Sanningen är att en förkrossande majoritet av det svenska folket inte har någon som helst aning om varför vi står här idag. Ingen som helst vetskap, ingen som helst kunskap om den grundlagsförändring som ni idag kommer att rösta igenom. Varför ingen folkomröstning i detta fall? Och det, varför ingen folkomröstning om Lissabonfördraget till exempel? Varför den är ovillig att kommunicera med det svenska folket? Här sitter vi på höga piedestaler och genomför den största författningspolitiska förändringen på 35 år. Men det är knappt någon svensk som vet att vi gör det. Jag tycker det är hårresande. Kammaren är ju inte ens halvfull. Jag tror till och med att Sverigedemokraterna är största parti här idag. Här vill jag gärna inskjuta att när det första riksdagsbeslutet togs om de här grundlagsförändringarna, alltså före valet, så togs beslutet med acklamation. Vilket betyder att man inte efteråt vet vilka riksdagsledamöter som har röstat för eller mot eller deltagit överhuvudtaget i besluten. Men vilket enormt intresse när inte ens kammaren kan fyllas när vi har en sån här debatt. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Jag tycker faktiskt att säga mer om Sveriges beslutsfattare på denna nivå än vad många själva tycks förstå. Per Bill nämnde att det är ett annat EU idag. Ja, det är det. Och just därför bör man också tillfråga det svenska folket vad det tycker. Vi vet inte vad det svenska folket verkligen tycker innan vi frågar dem. Men det finns ju uppenbarligen en ovilja att göra det. Till exempel vad gäller Lissabonfördraget. Jag tror det finns en väldigt bra förklaring till varför man inte gjorde det. För att jag tror man vet att man hade förlorat en sån omröstning. Jag tillhörde tyvärr en av de som röstade ja till EU 94. Jag ångrar mig djupt. Jag röstade ja till vad jag trodde var ett fredsprojekt, ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationalstater. Dagens EU är ju någonting helt annat. Jonas Sjöstedt är EU-motståndare, precis som partikollegan Eva-Britt Svensson, som nu sitter i EU-parlamentet. Hur kommer det sig att Sjöstedt inte delar Svenssons uppfattning om att inte skriva in EU-medlemskapet i den svenska grundlagen? Var det från Sjöstedts sida annat än partitaktik för att få möjligheter att angripa Sverigedemokraterna? Det är en annan artikel som jag tror kom idag från Jonas Sjöstedts partikamrat Eva-Britt Svensson som sitter i Europaparlamentet. Där skriver hon så här. Med denna nya paragraf blir Sveriges EU-medlemskap grundlagsskyddat. Det har vi förvisso redan konstaterat. Konsekvensen blir att medlemskapet i EU cementeras och att det blir svårare för Sverige att lämna EU. Det var ju någonting som Jonas Sjöstedt motsade i sitt anförande. Hur är det med kommunikationen i Vänsterpartiet egentligen? Eva-Britt Svensson skriver också att vi vill uppmana alla EU-kritiker och EU-motståndare i riksdagen att rösta nej till att grundlagsfästa medlemskapet i EU. Är Jonas Sjöstedt EU-kritiker och EU-motståndare, så snälla, lyssna då på din partikamrat i EU-parlamentet. Eva-Britt Svensson brukar ha rätt i stort sett alltid, men den här gången har hon fel. Därför att det här påverkar inte våra möjligheter att lämna EU. Den EU-kritiska rörelsen i Sverige har grundat sig på demokrati, inte på inskränkt nationalism. Det är jag stolt över. Jonas Sjöstedt tar alltså avstånd ifrån vad han kallar inskränkt nationalism. Vad menar han med det? Ska Sverige inte finnas som nationalstat i framtiden? Hur går det i så fall ihop med att vara EU-kritiker? Hur går det överhuvudtaget ihop med att vara demokrat? Alternativet till EU måste ju vara fria folk i självständiga nationer som kan samarbeta. Och nationen behövs som en arena för varje fungerande demokrati. Uppburen av medborgare som axlar ansvar och skyldigheter. När vi i EU-nämnden tydligt säger nej till att ge EU mer inflytande i vår finanspolitik genom en fördragsändring, genom en grundlagsändring i den europeiska unionen, så sitter Sverigedemokraterna tysta. Ni säger ingenting. Men varför, Jimmie Åkesson, varför är ni inte ens där när politiken avgörs i EU-nämnden? Den 20/10 hade vi upp finanspolitiken, då var det inte på mötet. Då var någon annan där från Sverigedemokraterna. Då invände ni inte mot att EU skulle få överstatlig makt över finanspolitiken, vilket Vänsterpartiet gjorde. Så att jag tror att ni har nog missat en del möten helt enkelt från Sverigedemokraternas sida. Och jag tycker inte att det är seriöst. Ni har utslagsröst i EU-nämnden. Ni avgör mandatet för svenska ministrar. Och ni väljer att inte komma eller att inte bry er om att säga någonting eller bara titta ner i bordet på EU-nämnden. Och sen duger det. Det vore nog att göra för lätt för sig som Sverigevän att helt avfärda vad Jonas Sjöstedt här säger. För visst har han väl en poäng i vikten av utskottsarbetet. Från början så var det tveksamt om sjuklövern skulle låta Sverigedemokraterna få några platser i utskotten. När SD nu får vara med i utskotten så måste vi där följa ett ansvar att delta på ett aktivt sätt i utskottsarbetet. Det vill säga att man inte bara kommer till sammanträdena utan också har läst in sig på det som ska behandlas och kanske har en partilinje att driva. I riksdagens EU-utskott sitter för Sverigedemokraterna Margareta Sandstedt. Uppenbarligen så har hon inte hållit måttet. Varför? Det här har jag lite svårt att förstå eftersom Sverigedemokraterna haft god tid på sig att förbereda sitt riksdagsinträde. Man visste i förväg att man med stor sannolikhet skulle komma in i riksdagen efter årets val. Man visste vilka 20 personer som stod högst på valsedeln. Man visste också vilka utskott det fanns att dela upp mellan sig och vilka ämnesområden det fanns att vara inläst på för respektive SD-are. Dessvärre så anar jag att detta så att säga är bara toppen på ett isberg. Att det återspeglar en slapp hållning till medlemsskolning, folkbildning och opinionsarbete. Grundkursen stoppades ju undan efter år 2005. Och nu verkar det att till och med SD-Kuriren försvinner som papperstidning. Samtidigt har valframgångarna givit partiet tillgång till ekonomiska resurser som aldrig förr, med möjligheter att heltidsanställa en mängd personer. Detta borde avsätta mer resultat.